canım secdeye vurdum ağladım. Bu aciz canımı Hakk'a adadım. Dünya yalan imiş er geç anladım. Islandı zencadem gözyaşlarımla. Dünya yalan imiş er geç anladım. Islandı zencadem gözyaşlarımla. Islandı zencadem gözyaşlarımla. Vücudum Mevla'ya serdim sencademi, kuzdum çöllere. Aktı gözyaşlarım, döndü sellere. Deva olamadı bunca güllere. Islandı sencadem gözyaşlarımla. Deva olamadı sencadem gözyaşlarımla. Islandı sencadem gözyaşlarımla. Vücudum Mevla'ya rızasını almak bana yetiyor. Gönül ocağında dertler tütüyor. Bir nefes alışta ömür bitiyor. Islandı seccadem gözyaşlarımla. Islandı seccadem gözyaşlarımla. Gözyaşlarımla. Vücudum Mevla'yadır, secdem Mevla.